gözlüm geleman, altın dişlim geleman, sırma saçlım geleman. Nurla gelir yatağa kalka, yavrum gelir yatağa kalka. Aman boğazında gümüş halka, gözüm geleman, altın dişim geleman, sırma saçım geleman.